باز این دل غم زده آشفته تر آمده گرید به بهانه تو. این مرغ شکسته پرین طایر خسته پراید سوی خانه تو. فدای تو نادیده وفای تو بشنو تو ترانه من. این دل که فنا شده پا بند وفا شده نالد به ترانه تو.

همدمی نیست که گوید سخنی پیش منت، محرمی نیست که آرد سخنی سوی تو هم آی عزیز من آی. Thank you.